NPO Radio 1 met Dionne de Graaf. Goedemiddag, straks komt langs de lijn vanuit Tialf. 2 dagen sprinten om het wereldkampioenschap. Het ijsstadion is uitverkocht. De wedstrijd gaat beginnen na het nieuws met Clemens Peters. Bij voetbalclub Argon uit Meidrecht is een rel ontstaan rond trainer Ron van Niekerk. Die zou tijdens een wedstrijd van Argon vorig weekend een aantal keren racistische opmerkingen hebben gemaakt. Gisteren kondigden de spelers van het eerste elftal aan dat ze niet meer onder van Niekerk willen voetballen. En het bestuur heeft de trainer vandaag op non-actief gesteld. De KNVB is een onderzoek gestart. Bij de speelgoedwinkels van Intertoys heerst grote drukte omdat veel klanten hun cadeaukaarten nog willen inleveren. Dat kan nog tot en met morgen. Probleem is alleen dat de failliete speelgoedketen al de hele dag heeft gekampt met een storing in het cadeaubonnensysteem. Die storing zou inmiddels voorbij moeten zijn. Volgens het bedrijf werd die veroorzaakt door een DDoS-aanval. Op een grensbrug tussen Colombia en Venezuela zijn schermutselingen uitgebroken. Volgens getuigen hebben Venezolaanse militairen traangas gebruikt tegen een groep die de grens met Colombia wilde oversteken. Die grens is op last van president Maduro afgesloten. Hij wil voorkomen dat Amerikaanse hulpgoederen vanuit Colombia naar Venezuela worden gebracht. Ooggetuigen zeggen dat 3 leden van de Venezolaanse Nationale Garde over zijn gelopen naar de Colombiaanse kant van de brug nadat een deel van de versperringen was vernield. Het Venezolaanse leger heeft de brug weer geblokkeerd. In Amsterdam is een meldpunt geopend waar studenten onveilige situaties kunnen doorgeven. Aanleiding is een reeks incidenten in korte tijd. Vooral op en rond de Spinoza campus in de Bijlmer. In de buurt van de campus is onlangs een 35-jarige vrouw doodgestoken. En verder werden 2 studenten van hun fiets getrokken en raakte een andere student gewond door een verdwaalde kogel, terwijl ze in haar kamer televisie zat te kijken. De Amsterdamse studentenunie ASVA zegt ook uit Noord berichten te krijgen over onveiligheid. Maar een overkoepelend beeld ontbreekt. En vandaar dat de ASVA een meldpunt heeft opengesteld. Het weer. Op veel plaatsen zon bij maxima van 15 graden. Het blijft vandaag droog. Komende nacht kan het licht gaan vriezen. Ook morgen is het zonnig en dan kan het 14 graden worden. En hoe is het op de weg, John Bakker? Ja, toch hier en daar wat aardige vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Hoevelaken 3 kilometer door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht, kost je ongeveer een kwartier extra. Nog een autobrand op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen 3 kilometer. Daar zijn 3 rijstroken dicht, kost je ruim 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A58 van Breda naar Vlissingen bij Bergen-op-Zoom Centrum 2 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden op de A4. En op de A326 van Ravenstein naar Nijmegen is asbest op de weg terechtgekomen. Daardoor is de weg tussen knooppunt Bankhoef en Beuningen nu helemaal dicht. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen 2:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Q-Box zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Q-Box.nl en reserveer jouw Q-Box. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Q-Box.nl. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. NOS, NOS, NOS, NOS. de Lijn met Dionne de Graaf. Goedemiddag, dit is Langs de Lijn op zaterdag 23 februari... rechtstreeks vanuit het Tialf IJsstadion. De eerste dag van de WK Sprint met een 500 en 1000 meter... voor mannen en vrouwen het Wilhelmus heeft geklonken. Het startschot ook al een paar keer, Sebastian Timmerman. Want we zijn aangekomen bij rit 4 op de 500 meter bij de vrouwen... van dit 50ste wereldkampioenschap Sprint in de historie. Dat wat dat betreft is een jubileumeditie. Inderdaad, het Wilhelmus heeft geklonken. Daarmee werd het toernooi geopend. Het is de zevende keer in de geschiedenis dat het WK Sprint wordt verreden in Tialf in Ereveen. Maar bij die 6 voorgaande edities hoorden we aan het einde van het toernooi nooit het Wilhelmus. Want nog nooit werd er een Nederlandse man of vrouw wereldkampioen sprint in Tialf. Dus het is aan bijvoorbeeld Kai Verbeij straks bij de mannen. Of een Kjeld Nuis of een Jutta Leerdam om daar verandering in te brengen. Rit 4 is begonnen op de 500 meter bij de dames. De snelste tijd staat op naam van Qixi Li uit China. Dat is de enige dame van de 6 vrouwen die we gezien hebben... die binnen de 39 seconden wist te rijden op de 500 meter. 38-98. De eerste Nederlandse die dadelijk in actie komt is Jutta Leerdam... de Nederlands kampioene sprint van deze winter. Zij rijdt dadelijk in de 8e rit tegen de Canadese Kaelin Irvine. En deze rit 4 wordt gewonnen door de Koreaanse Min-Gi Kim. En dat doet zij in 39-52. En dat is een enigszins teleurstellende tijd... als je kijkt naar de top van het klassement. Want zij staat daarmee op de 5e plaats. Het is net geen persoonlijk record voor deze Kim. Die reed tegen een Argentijnse, jawel, een Argentijnse deelnemster. Maria Victoria Rodriguez ging bijna onderuit. En verliest het duel met Kim. Op het middenterrein van het volgepakte Tialf hier in Ereveen... staat collega Steven Dalebout in korte broek en Hawaii overhemd. En hij heeft groot gelijk, want het is buiten prachtig mooi weer... op deze lentezaterdag. Steven, heb jij Jutta Leerdam, de eerste Nederlandse die dadelijk in actie komt... al eens diep in de ogen aan kunnen kijken hoe het met haar gaat? Ja, zeker, zeker. Die is al een tijdje op het middenterrein bezig geweest... aan het opwarmen geweest en die is inmiddels al op het ijs... Hè, haar rondjes aan het inrijden. En zojuist kwam ook de... laatste deelneemster van deze 500 meter. Dus degene die als laatste in actie komt in de slotrit. Nou, Cordaira hier de trap oplopen. Zij is de winnares van 2 jaar geleden. Niet de titelverdediger natuurlijk, dat is Jorien ten Mors. Maar die is niet aanwezig. Nou, Cordaira is inmiddels dus op het middenterrein. En zal zo meteen ook het ijs opgaan om zich op te maken... voor die slotrit tegen Brittany Bowe. En wij gaan ons natuurlijk opmaken inderdaad voor de Nederlandse deelnemers. Leer dan al op het ijs. En Sanneke de Neeling in de rit daarna, ook zij staat al op het ijs. Ja, vanaf rit 8 dus de Nederlandse vrouwen. Inderdaad, een volgepakt Tialf. Echt helemaal uitverkocht. Ik zie zo weinig spandoeken, Edwin Cornelis. Of heb jij er een paar ontdekt? Ja, zeker wel. Je hebt nu goed gekeken hoor, Dio. Er komt vast door die boardings die overal bovenuit torenen. Maar er hangen hele mooie bij. Een van de mooiste die kwam vanuit het publiek. Dat was de Skybox. S-K-A-I-box. Van Kai Verbeij natuurlijk. En dit vind ik ook wel een hele mooie. Het is haast oud-Nederlands. Wat staat erop, mevrouw? Ja, wat een goede vraag. Nou, u heeft hem geschreven. Nou, zal ik het al zeggen? Daar staat op, let op onze Nederlandse helden. Die zullen zich zeker van voren melden. Terwijl we hier echt vlak bij de start staan... en we zo dadelijk het volume wat omlaag moeten doen. Ja, u heeft wel een pole position hier, mevrouw. Ja, ja, zeker wel. En wat zijn dan die Nederlandse helden waar u zich op richt vandaag? Sorry? Wat zijn dan de Nederlandse helden op wie u zich richt vandaag? Ja, alle 6 natuurlijk. Maar de grootste favorieten? Ja, Kai dan. Ja, toch Kai voorbij. Ja, zeker wel. En we moeten eventjes het volume wat gaan dempen, want de volgende start komt eraan. En dan zie ik daar die starter staan en ik zie die opperste concentratie bij de schaatsers. We moeten eventjes heel stil zijn, want ik zie ze echt zo in de ogen. En de concentratie is immens. Daar komt het volume. Ja, en ze zijn weg. Zo, we mogen weer praten, mevrouw. Ja, dit is wel echt een bijzondere positie, want ik vind het zo mooi. Je ziet bij die start echt die concentratie in die ogen en de spanning ook, hè? Ja, zeker. Dat is echt heel, heel mooi om te zien. Als we nog eventjes ook die messen in dat ijs punten. Ja. Wilde u ook per se deze plek hebben? Nou, we staan eigenlijk altijd wel aan deze kant hier vooraan. Ja. Nou, het wordt dus een spannende dag met Kai voorbij. Dus als ze de torenhoge favoriet wat u betreft. En de dames, moeten we nog met iemand rekening houden? Jutta Leer dan misschien? Ja, ik denk dat toch Herzog. Ja. Ja. We moeten ook realistisch blijven. Ja, nou, ik wens u een fijne middag en complimenten voor dit mooie spandoek. Dank u wel. Ja, een heerlijk oud-Hollands spandoek. Simon Kuipers zit tegenover mij. Wij gaan naar de wedstrijden kijken. We kijken al naar de wedstrijden. Jij laat jouw licht daarover schijnen. De nummer 3 van het wereldkampioenschap sprint in Moskou. We weten het nog goed. Mooi was dat, hè? Dat is lang geleden alweer. 10 jaar pas, Simon. Niks aan de hand. Hoe ben jij nog verbonden met het schaatsen? Ja, als coach inmiddels. Ik sta elke ochtend vroeg op het ijs voor de Nederlandse en eventueel andere sporters die hier zijn vanuit het buitenland om hier te schaatsen. Ja. Maar ik werk voor de Tialf Academy. En dat is een opleidingsinstituut voornamelijk voor buitenlandse sporters die hier in Nederland zijn. En die op gebruik willen maken van de Nederlandse faciliteiten. Een Nederlandse coach, een Nederlands programma. Eigenlijk de Nederlandse school om hier schaatsen te leren. En dat zijn voornamelijk vanuit de inlinesport. Sporters die de stap willen maken naar de lange baan schaatsen. Ja. Voornamelijk inliners, want we kennen goede inliners. Hè? Die hebben het in zich. Dat klopt, ja. Ja. En die zijn in hun sport al Europees of wereldkampioen. Ja. Maar die sport is niet Olympisch. En ze willen heel graag naar de Olympische Spelen toe. En daarom maken ze de transitie naar het schaatsen, of willen ze die maken. Joey Mantilla heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan. Dat onder is andere. Hem tamelijk goed bevallen. Dat is hem heel goed bevallen. Maar ook Chad Hedrick bijvoorbeeld, een groot voorbeeld, die dat ook een Olympisch kampioen geworden is. Ja. En dat zien zij, de inliners, als voorbeeld. En zij willen dat ook gaan en heb je dan ook het idee dat je de sport wat mondialer kan maken daarmee? Ja, juist. Ik denk dat het heel erg goed is. Maar we zijn natuurlijk het schaatsland in Nederland. En je kan ook denken, ja, we gaan afschermen. Maar je kan ook in de breedte denken en kijken of we de meer landen kunnen activeren en enthousiasmeren om ze op het ijs te krijgen en meer deelnemers te krijgen aan deze toernooien. Want uiteindelijk is het schaatsport daarbij gebaat. Ja, en dat we af zijn van al die mensen die dan roepen, ja, dat kunnen ze in Nederland goed, maar verder niet. Precies. Ja. Overigens klopt dat bij dit WK Sprint natuurlijk helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee hoor. En als je ook terugkijkt aan de statistieken, er zijn natuurlijk zeker in het sprinten mondiaal gezien heel veel landen die met de top meedoen. Ja. En het is van belang dat zo blijft. Als we eventjes naar het vrouwentoernooi kijken, dan is het omdat Jorien ter Mors er niet bij is. Die is hier overigens wel en die zal straks bij ons komen zitten. Jutta Leerdam, zullen we daar eens naar kijken? Gewoon eerst maar eens naar de wedstrijd, Sebastian Timmerman. Want zij staat klaar inderdaad in de binnenbaan. Heeft de handen nog in de zij. En die handen die hangen nu een beetje langs haar bovenbenen. Zij concentreert zich voor haar start. Ze start deze 500 meter. De eerste 500 meter in de binnenbaan. Morgen dus andersom, want dat weet je bij een sprinttoernooi. Je rijdt twee keer die 500 meter. Ik zag net de spandoek op het grote scherm hier in Tialf. Utah onder de 37 seconden, vraagteken. Nou, dat zou wel een enorme sensatie zijn. Als de 20 jaar jonge Nederlands kampioenen sprint van dit seizoen dat weet te realiseren. Dan rijdt ze een dik baanrecord. En dan rijdt ze ook 8300ste van het persoonlijk record af. Dat lijkt me niet dat erin zit. Kaylin Irvine uit Canada is de tegenstander van Jutta Leerdam, die altijd wat moeite heeft bij de start. Dat zien we nu ook weer. 10.88, dat is de vijfde openingstijd. En dan moet ze behoorlijk doorschaatsen in de eerste bocht om voor Irvine de kruising op te komen. Die opende trouwens als snelste van de vrouwen die we gezien hebben. Snelste tijd op naam van Yin Zhujin uit China, 38.24. Terwijl Kaylin Irvine, 28 jaar uit Calgary, waar we volgende week de wereldkampioenschap allround rijden, onderdoor is gekomen. En dat is geen goed teken. Wat een missertje dan bij Irvine, die Leerdam hier een aantal meter verslaat. En in 38.38 de tweede tijd rijdt, 1400ste van een seconde achter Yin Zhujin. En Jutta Leerdam komt tot 38.58. Ja, dat is niet goed als je hier in Heerenveen eind januari bij het Nederlands kampioenschap sprint dat zij won 37.83 hebt gereden. En je komt nu niet verder dan 38.58. Dan is dat een teleurstellende tijd. En dat zagen we ook meteen terug in de gelaatsuitdrukking bij de 20 jaar jonge Jutta Leerdam. Zij is ontevreden over het begin van haar eerste wereldkampioenschap sprint. Leerdam heeft dus gereden. De nummer 4 van het Europees kampioenschap sprint dit seizoen in Colombo op die mooie buitenbaan. Daar was Sanneke de Neeling ook aanwezig. Daar werd de Rotterdamse vijfde. Betekende dat zij zich toen niet direct plaatste voor dit toernooi. Maar dat deed ze een aantal weken later wel via de derde plaats op het wereldkampioenschap, of het Nederlands kampioenschap sprint, pardon, achter Leerdam en Letitia de Jong. Leerdam heeft al gereden. De Jong komt dadelijk. De Neeling, 22 jaar, uit Rotterdam van origine, maar tegenwoordig rijdend voor de Friese selectie. Staat nu in de starthouding. Het startschot heeft één keer geklonken. Volgens mij is dit tot nu toe een 500 meter. Nog zonder valse starts. Geen goede start voor de Neeling. als je het afzet tenminste tegen het rijden van Maki Tsuji uit Japan. Maar we weten dat de Japanse altijd heel snel ervandoor gaat. En dat zien we ook terug. Want 10-4 is de snelste opening tot nu toe. Gereden dus door die 33-jarige Maki Tsuji. En nu moet de Neling proberen rustig te blijven rijden. Niet te veel rommelig in haar slag over te komen. Ze moet niet te graag naar Tsuji toe willen. Maar ze schaatst goed. Want aan het einde van de bocht, dat is de binnenbocht, zit de Neling er bijna naast. En ik denk dat ze er zelfs enigszins voorbij is. Of is het toch Tsuji die de rit hier gaat winnen? Het is Tsuji. 38-07 voor de Japanse. Dat is de snelste tijd. Maar de Neling doet het prima hoor. 38-09. De tweede tijd achter Tsuji. En een persoonlijk record voor Sanneke de Neling. Waar Leerdam dus enigszins tegenviel. Viel doet de Neling dat niet. Want zij rijdt de snelste tijd ooit voor haar doen. Met dat persoonlijk record. 38-09. En staat dus tweede achter Tsuji. Als we nog 2, 4, 5 ritten te gaan hebben op de 500 meter. Dat zat er Simon al een beetje aan te komen. Dat Sanneke de Neling goed zou rijden omdat ze rustig is begonnen dit seizoen, maar steeds harder gaat. Ja, dat klopt. En het is heel mooi om te zien. Zij heeft komt uit een commercieel team vorig jaar. En daar moest zij weg. Er was geen plek meer voor haar. Haar prestaties vielen tegen. Zij is in de luwte van het gewest Friesland met andere toppers. Vanuit andere teams die daar ook weer op terecht zijn gekomen. Hebben ze een rustige route gehad. Ze heeft zich geplaatst voor dit toernooi, wat al heel erg goed was voor haar. En vervolgens rijdt ze nu haar beste tijd ooit. Perfect. Ja, er is helemaal niks mis mee met dat gewest Friesland. Absoluut niet. We gaan weer naar Sebas, een allroundster. Kan ze ook. Ja, niet de minste. De wereldkampioen van vorig seizoen. Mio Takagi neemt het op tegen Yekaterina Aidova uit Kazachstan. Takagi rijdt dit toernooi, dit WK Sprint, waar ze het vooral zal moeten hebben van haar 1000 meters. Alhoewel de opening prima is, wordt 10:46. Daar doe je gewoon keurig mee. Ze reed dit seizoen in Nagano ook een 37er op de 500 meter. 37-97. Deze Mio Takagi, die maandag zo snel mogelijk het vliegtuig in springt en dan naar Calgary reist. En daar wil ze volgende week dus haar wereldtitel allround gaan verdedigen. Gaat ze de 500 meter winnen van Aidova? Zou zomaar kunnen, want ze houdt de voorsprong, ondanks de buitenbaan. En inderdaad gaat Takagi meedoen op dit WK Sprint, want ze rijdt goed. Ze rijdt de snelste tijd. Ze verbetert zichzelf. 37-62. Dan rijdt Mio Takagi 0,3 van een seconde af van haar persoonlijk record. 0,3. Dat is een enorme hap. Aidova trouwens in 38-04 de tweede tijd voorlopig. Maar Takagi evenaart hier de 10e tijd ooit gereden in Tielf. Door Heather Richardson, toen nog Richardson geheten, tegenwoordig Bergsma. 37-62, een hele goede tijd dus voor deze 24-jarige Mio Takagi. Terechte beleidschap nu al te zien bij Johan de Wit, bij Dennis van der Gun. De Nederlandse coaches in Japanse dienst. Want Takagi bewijst met deze tijd dat ze niet alleen een goede allroundster is, maar dat ze dus ook mee gaat doen om de prijzen bij dit WK Sprint. Want als je dit al als uitgangspositie hebt, ja, dan heb je een goede basis weten te leggen. Welke basis gaat Olga Vatkulina leggen? De Russin tegen Heather McLean. Dat is echt een 500 meter specialiste. McLean verliest normaal gesproken in een toernooi als het WK Sprint te veel op de 1000 meter. Ook deze start is in één keer goed. Vatkulina daarentegen is wel een echte specialiste. Vorig jaar eindigde zij als derde op het wereldkampioenschap sprint. Dus de dame die dit seizoen derde ook werd bij het Europees kampioenschap in Colalbo, kun je wel echt rekenen tot de kanshebbers wellicht op het podium als ze heel constant weet te rijden. 10:61 geeft ze 1500ste toe op Mio Takagi op de eerste 100 meter. Verlaat inmiddels de binnenbaan, is naar de buitenbaan toegereden. Door de tweede bocht heeft Vatkulina. Wat doet McLean? Komt de Canadese dichtbij? Ja. Komt ze er ook voorbij? Nee, nog niet. McLean moet het hebben van de laatste 100 meter. Wil ze de 29-jarige Vatkulina gaat verslaan? Dat gaat ze niet lukken. 37:99 voor Vatkulina. Binnen de 38 seconden. Maar de Russische verliest dan al 37-honderdste van een seconde op Mio Takagi. Om nog maar eens aan te geven, terwijl McLean in 38-10 over de streep kwam, hoe goed die tijd is geweest van Takagi, die 24-jarige Japanse uit de rit hier voorafgaan. Takagi dus 1, Vatkulina 2, Aidova is 3. Sanneke de Neling is gezakt naar de 5e plaats, maar dat is geen schande, want ze reed een persoonlijk record, 38-09. Jutta Leerdam, haar naam, vinden we inmiddels terug op plaats 10. En zij moet gaan proberen later vanmiddag via de 1000 meter om heel veel tijd goed te maken. De derde en laatste Nederlandse komt in deze 12e rit in actie. 12 ritten van de 14. 14 ritten dus in totaal. Letitia de Jong is nu aan de beurt. De Nederlands kampioenensprint van het vorige seizoen, dit seizoen afgetroefd hier in Tielf in Ereveen. Een paar weken geleden. door Jutta Leerdam. De Jong deed ook mee aan dat EK-sprint op de buitenbaan van Colombo en werd daar zesde bij dat toernooi dat gewonnen werd door Vanessa Herzog. Ready heeft geklonken, er worden wat foto's genomen, maar gelukkig achter de rug van De Jong en Daria Kachanova, de 21 jaar jonge Russin, zodat ze niet worden afgeleid door de flitslichten die daarbij te zien zijn. Kachanova opent in de buitenbaan in 10.58. De Jong in 10.75. Dat is de tiende openingstijd. Ja, nu gaat Letitia De Jong met een heel klein missertje, dacht ik, aan het einde van de binnenbocht. Ongewild als prooi dienen, als richtpunt dienen voor de altijd wildschaatsende Daria Kachanova. Die heeft De Jong al te pakken. Bijna aan het einde van de kruising. In ieder geval halverwege de tweede bocht. Kachanova onderdoor. Armen los natuurlijk bij beide rijdsters. En Kachanova gaat afgetekend dit duel winnen met Letitia de Jong. En rijdt met 38-0-0 de derde tijd tot nu toe. En de 38-45 van Letitia de Jong valt tegen. Dus De Jong en Leerdam vallen wat tegen. De Neling deed dat niet. We hebben nog twee ritten te gaan op de 500 meter bij de dames. Maar Simon Kuipers, Mio Takagi, een allroundster. Zo kennen we haar. Dat kunnen niet veel schaatsers toch, allebei? Nou, allround en sprinten. Niet heel veel, nee. Niet heel veel die er heel goed in zijn. Maar dus, ik denk dat het een hele goede voorbereiding voor haar is. Calgary is het WK Allround volgende week op een hele snelle baan. Op een hooglandbaan. Ja. En om hier wat extra snelheid op te doen. En om heel veel voorsprong te pakken op zo'n 500 meter in een allround toernooi. Daar kan ze heel veel winnen. 3/10 van heel haar knap. Persoonlijk record af. Maar we zijn er nog niet. Er komen nog 4 hele goede vrouwen zoals. Ja, en, wat te denken van Vanessa Herzog. Die staat nu aan de start. De wereldkampioene, zo mogen we haar voor het eerst aankondigen, op de 500 meter. Herzog, dat was een sensatie, hè? 2 weken geleden bij die wekenafstanden in Insel. Dat niet nou Cordeira, maar deze 23-jarige Oostenrijkse Herzog daar de gouden medaille greep. In echte geweldige tijd. 37-12, wat was dat, een toprace. Ze neemt het nu op tegen de 500 meter specialiste Angelina Golikova uit Rusland. En die is er beter vandoor. Herzog laat in ieder geval ten opzichte van Golikova wat liggen bij de start. Maar maakt dan wel wat meters goed in het vervolg van die eerste 100 meter. Opent dan in 10.43 bijna een tiende achter Golikova. En dat is dan die trage start, in ieder geval trage ruststart van Herzog geweest, die nu op de kruising echt goed gaat schaatsen. Goede zijwaartse afzet, al heel langzaam in de buurt komt van de Russin en de tweede binnenbocht heeft om het karwei af te maken. En in ieder geval komt ze naast Golikova het rechte eind op gegleden. Versnelt ook beter uit. Herzog wint de rit en doet dat in 37-31. En dat is een verbetering van de snelste tijd. 37-31 voor Herzog. Sneller dan Takagi. Ook Golikova is dat overigens. En 37-31 is de vierde tijd ooit gereden hier in Tialf door deze Vanessa Herzog. Alleen Cordeira, Herzog zelf en nog een keer Cordeira staan boven op de lijst, boven deze 37-31... waarmee Herzog nu bovenaan de ranglijst staat. Golikova tweede, Takagi op de derde plaats. Die drie nog aardig dicht bij elkaar, hoor. Want het verschil tussen Herzog en Takagi is 3100ste op deze 500 meter. Dus vanmiddag 6200ste op de 1000 meter. Wat gaat Brittany Bowe dan doen tegen Nao Cordeira? Laatste rit, 500 meter bij de vrouwen. Brittany Bowe heeft geen fijne week achter de rug. Want vorige week zaterdag ging zij onderuit met de fiets. Fietsongeluk. En nadat ze ten val was gekomen, was ze ook heel even buiten Westen. En dat doet terugdenken aan die hele moeilijke periode die Bowe had net voor de Olympische Spelen. Dat jaar waar ze meerdere keren flauw viel zonder aanwijsbare reden. Hele moeilijke periode heeft Bowe achter de rug. En dus absoluut geen makkelijke voorbereiding op dit WK-sprint voor de wereldkampioen op de 1000 meter. Die is gestart in de binnenbaan tegen de dame die dus ontroond werd 2 weken geleden in Insel op deze afstand op de 500 meter tegen Cordeira. Die opent in 10.33. En natuurlijk op deze 500 meter even wil laten zien wie de specialist is. Ze zal wat willen goedmaken ten opzichte van Herzog. En ze zit al dicht bij Bowe, halverwege de kruising. De grotere Bowe naar de buitenbaan toe. En die kleine dame in het zwart met wit uit Japan. Nao Cordeira onderdoor gekomen nu, de 32-jarige Japanse. Redelijk goed op die tweede binnenbocht. Een beetje rommelige, wilde slag. Ze wil zo graag naar die 37-31 toe van Herzog. En daar komt ze aan. 37-27. Daarmee wint Nao Cordeira, de wereldkampioene van 2 seizoenen geleden, deze 500 meter. Het is de derde tijd ooit gereden in Tialf. Nu is zij weer sneller dan Herzog. 37-27 voor Cordaira. Herzog tweede op 400ste maar. Dus dat zijn 800ste van een seconde vanmiddag op de 1000 meter. Golikova zal normaal gesproken op die 1000 meter tijd gaan verliezen. Wordt derde op de 500 meter. Takagi kan op die 1000 meter juist weer tijd gaan goedmaken. Doet prima mee. Vierde. 17e van een seconde vanmiddag op de 1000 meter achter Cordaira. En Brittany Bowe verliest terrein. Zij wordt vijfde op de 500 meter. En staat al meer dan een seconde achter Nao Cordaira. Beste Nederlandse is Sanneke de Neeling. Met haar persoonlijk record van 38.09 eindigt zij op de 10e plaats op deze 500 meter. Jongen, ja. Het venijn zat hem wederom in de staart. Het ging ongelooflijk snel. Wat een verschil eigenlijk, Simon, tussen de goede vrouwen en wat daarachter zit. Dat is een klasse apart. Ja, dat is echt ongelooflijk. Het is natuurlijk al een aantal jaar zo, dat er zo'n gat zit. En ook als je naar de Nederlandse vrouwen kijkt, het gat is eigenlijk te groot. En Sanneke doet het heel erg goed, maar die rijdt een persoonlijk record. Ja. Maar de andere twee dames meer vallen kun je niet tegen. Doen natuurlijk. Dat, nee. We missen Jorien ter Mors heel erg. Ja. Dat is het, hopelijk komt ze volgend jaar weer gezond terug. 37-27 en 37-31 zijn de tijden van de nummers 1 en 2. Golikova de nummer 3 dus en Takagi de nummer 4. Zij zijn het hele seizoen al snel. De vrouwen die nu ook weer snel zijn. Maar hoe moeilijk is het? Misschien is dat wel meer de vraag. Hoe moeilijk is het om een wereldkampioenschap sprint te rijden? Gewoon 2 dagen, 4 afstanden... Altijd goed, perfect misschien wel. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk als je het vergelijkt met een allround toernooi. Dus we kennen in het schaats het allrounden, waar langer afstanden zijn en het sprinten. Ja. Je moet hier 4 hele goede afstanden rijden. Bij het allrounden kun je nog een keer een misslag maken van 10 kilometer. Dan verlies je niet zo heel veel tijd. En het eerste rondje of de eerste 2 rondjes, dan kun je nog even de tijd hebben, of de tijd geven om erin te komen. Maar met een 500 of een 1000 meter het startschot gaat, is je eerste slag niet goed en is eigenlijk het toernooi afgelopen. Ja. Dat heeft zo'n effect op de rest van je race en uiteindelijk ook van je tijd. Dat je daar alleen maar kunt verliezen. Maar is het dan eigenlijk zo dat als je iemand bent die gewoon 4 constant goede races rijdt, dat je dan de meeste kans maakt om wereldkampioen te worden? Het klinkt heel, heel saai, ja, en heel cliché. Maar uiteindelijk is het wel zo. Als je bezig blijft met wat je moet doen, je opdracht uitvoeren, goede races rijden. Technisch goede races rijden, dan ga je vanzelf hard. Ja. En uiteindelijk doe je dat 4 keer. En kun je het meest constant zijn van iedereen. Ja, dan win je. Ja, dan win je. Heel simpel. Ja. ik merkte aan Kai voorbij ook dat hij... Het is toch ook erg, laten we zeggen, iets om nerveus van te worden. Hè? Dat je echt geen misslag mag maken. Je kan niks laten liggen. Helemaal niks. Klopt. Ja, ik vind het allermooiste onderdeel van schaatsen. Het wekensprint vind ik nog steeds het mooiste toernooi. Omdat je 4 keer moet laten zien dat je de allerbeste bent. En 1 keer, zoals vorige keer in Insel, is heel mooi. Dat is een momentopname. Ja. Maar 4 keer laten zien dat je de topsnelheid beheerst. Dat je de techniek beheerst. Dat je tegen de spanning kunt. Ja, dat is waanzinnig. Het zal mentaal ook best een aanslag zijn. Ja, ik denk dat de meesten vanavond niet heel lekker slapen. Dat is heel spannend, want alles kan nog weer gebeuren natuurlijk. Ja. Na zo'n eerste dag. En wij moeten deze dag nog bekijken wat er verder gaat gebeuren. Maar het is heel erg spannend, zo'n toernooi over 2 dagen. Iemand die al met de armen de lucht in kon, was Dennis van der Gun, de coach van Japan. Steven Dalebout. En hij staat naast me op het middenterrein inderdaad, Dennis. Ja, de sprintcoach van Japan. Hè. Er zat een Japanner op 1 en een Japanner op 4 nu in het vrouwentoernooi. Voor de duidelijkheid, Cordaira, die dus op 1 staat, die rijdt bij een universiteitsteam. Hè. Dus daar ga je feitelijk niet over. Maar het ziet er wel heel gunstig uit voor Japan. Ja, dit is een hele goede uitgangspositie. Mio die rijdt... Takagi. Ja, Mio Takagi rijdt een dik PR en... Ja, snelste opening. Eigen sprinters opening. Dus ja, dit is, hier moet ze eigenlijk zo dicht mogelijk op de favorieten zitten. En dat doet ze. Ja, want zij is een allrounder. Ze zal volgende week ook het WK allround rijden. Als je hier dan inderdaad, zoals jij zegt, 3500ste achter Cordaira rijdt. Die natuurlijk op een top 500 meter rijster is. Dan is dat gewoon heel bijzonder. Ja, dat is erg goed. Ja. Is het jou ook verbaasd? Want vooraf ging het er nou niet echt meteen over dat ze hier dan het verschil zou maken. Nee, dat niet. Alleen Mia heeft nu de laatste week richt ze zich echt hier op de WK sprint. En ja, ze heeft van nature kan ze eigenlijk ook wel goed openen. Dat heeft ze ook al wel een aantal keer laten zien in het begin van het seizoen, waarin ze ook in Nagano al 37ers reed. Dus zij kan het wel. En is dan, hebben jullie specifiek op dit toernooi getraind? Dat lijkt me zo in de voorbereiding zo anders voorbereiden op een sprinttoernooi dan op een allround toernooi. Nee, we hebben eigenlijk traint ze gewoon allround. Ze blijft gewoon doen wat ze eigenlijk altijd doet. Alleen in de laatste week hier naartoe heeft ze wel echt met de sprinters meegetraind. En ja, dat is wel een iets andere voorbereiding. Maar ja, je ziet, dan kan ze ook dus 10-4 openen. Ja, dat pakt meteen dan goed uit. Als je nou naar die 1000 meter kijkt, wat dus meer haar afstand is. Dan staat ze 17e achter Kodaira en 2500ste achter het podium. Is er dit weekend iets bijzonders mogelijk wat betreft Mio Takagi? Ja, ik hoop het. Kijk, ze is erg goede doen. Dat laat ze nu zien. Dus ja, 1000, dat ligt natuurlijk veel dichter bij haar kwaliteiten. Dus daar moet ze echt gas geven, zeg maar. En de 500 meter is toch ja, zo dicht mogelijk erbij zitten. Wat voor verschil kan ze zometeen maken in een goede 1000 meter? Nou, dat moeten we zien. Alleen, kijk, afgelopen WK reden Kodaira en Herzog natuurlijk ook voor haar. Dat was ze net naast het podium. Dus ja, we hopen eigenlijk wel dat ze een klein beetje kan terugpakken. Ja, nou ja, we zijn ook al maar net begonnen, hè? Ja, dat klopt. Maar de eerste klap is een dalenwaard, dus dit is lekker. Zo is het. Dennis van der Gun, dankjewel. Ja, en Dione, kijk, het is zo, Mio Takagi rijdt dus volgende week dat WK allround. En ze is dus nu al een beetje in de tijdszone van Calgary aan het komen. Dat betekent dat ze elke dag heel laat de wekker zet. Dankjewel, Steven. NPO Radio 1. Het is 3:30, tijd voor het nieuws met Clemens Peters. Op de routes naar de wintersportgebieden in de Alpen is de verkeersdrukte in de loop van de middag afgenomen. De ANWB had gewaarschuwd voor een soort zwarte zaterdag, maar de drukte lijkt mee te vallen. De trainer van voetbalclub Argon is op non-actief gesteld vanwege racistische commentaren tijdens een wedstrijd van zijn ploeg. Gisteren zeiden de spelers van de club uit Meidrecht al dat ze klaar waren met hun trainer. De KNVB stelt een onderzoek in. In Amsterdam is een meldpunt geopend waar studenten onveilige situaties kunnen doorgeven. Aanleiding is een reeks incidenten waar vooral op en rond de Spinoza campus in de Bijlmer. In de buurt van de campus is onlangs een 35-jarige vrouw doodgestoken. Bij de speelgoedwinkels van het failliete Intertoys heerst grote drukte, omdat daar veel klanten hun cadeaukaarten willen inleveren. Dat kan nog tot en met morgen. Het inleveren ging een deel van de dag met horten en stoten vanwege een storing in het cadeaubonnensysteem. Er is verkeersinformatie, John Bakker. Met vertraging door een autobrand op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging zo'n 10 minuten. En helemaal dicht is de A326 vanuit Ravenstein naar Nijmegen. De weg is tussen knooppunt Bankhoef en Beuningen afgesloten. Er is een lading asbest op de weg terechtgekomen. Omrijden kan via Arnhem over de A50 en dan de A73. Radio 1. NOS langs de lijn. De eerste afstand tijdens het WK Sprint zit erop. De 500 meter voor vrouwen is gereden. Gewonnen door Kodaira voor Herzog Golikova. En de allroundster, zo noemen we er gewoon, Mio Takagi. Die dus inderdaad, wat hoorden we net, Simon Kuipers. Al een beetje in die tijdzone van Calgary probeert te komen. Is dat verstandig? Ja, zeker. Want ze komt natuurlijk uit het oosten vandaan, uit Japan. Ja. Een tussenstop hier in Europa. En dan nog weer 8 uur tijdverschil richting Calgary. En elk uur die je hier al kunt pakken. Deze wedstrijden zijn ook aan het eind van de dag. Dat is ook wel lekker. Als je wat langer uitslaapt, wat later naar bed gaat, dan kom je alweer eerder in het Calgary-ritme. Zij blijft goed, hè? Ja, ze blijft heel goed. Ja, heeft ook wel duidelijk keuzes gemaakt om te pieken dit seizoen. En dit is natuurlijk redelijk apart in haar voorbereiding. Ja. Maar ze is wel meegegaan met de ploeg. Wat Dennis van der Gun ook net zei op de radio. Om mee te gaan met de sprinters. Om aan haar snelheid te werken voor Calgary. Maar het lijkt me zo grappig dat je... Nou ja, je bent hier dus... Hier is ze dus ook goed in. Maar je doet het als soort voorbereiding. Maar denk je dan niet... Denkt ze dan niet nu... Wacht heel even. Ik ga gewoon voor meer. Ja, dat kan. Dat kan zeker. Ik kan niet in haar kopje kijken, maar ik denk wel dat zij zeker kans maakt op het podium. En ze kan als een goede 1000 kan ze hem ook gewoon winnen. Ah, dan denkt Kodaira, wacht heel even, ik ben er ook nog. Ja. Ik ben hier de beste sprinter ter wereld. Is ze dat ook? Heeft ze wel laten zien nu op de 500 meter. Dat heeft ze, ja, ze werd natuurlijk tweede op de 500 op weken afstand in Insel. Ik denk dat het een heel erg mooi toernooi gaat worden. De nummer 1 is er zeker niet en de nummer 2 ook niet bepaald. Kodaira, Sebastian Timmerman, is dat gewoon Ja, voor jou ook de te kloppen vrouw? Nou, Herzog ook wel hoor. Eigenlijk Herzog misschien nog wel meer dan Kodaira. Ze zit ook nu weer dicht bij nou Kodaira in de buurt. Ondanks het feit dat ze verloren heeft. En dat is toch ook wel een dame die echt wel zo'n heel goed toernooi kan rijden. Die je dan zelden kunt betrappen op een foutje. Je kunt er eigenlijk nog heel weinig van zeggen. Alleen Brittany Bowe, die verliest een beetje terrein op die eerste 500 meter. Maar ja, we zeiden het al, of ik zei het net al in het verslag. Die heeft dus een moeilijke week achter de rug. Overigens over Bowe, Amerika gesproken. Helemaal uniek is dat ook weer niet hoor, wat Takagi doet. Om het WK Sprint nu te rijden en dan een week later het WK Allround. Bowe's landgenote Heather Richardson, toen nog Richardson geheten. Ze was toen nog niet getrouwd met Jorrit Bergsma. Die deed dat een aantal jaar geleden ook, in 2015. Die moest toen nog meer uur trouwens overbruggen. Want die reed eerst het WK Sprint in Astana, in Kazachstan. Ja. Die werd daar toen tweede achter Brittany Bowe. En die reed dus een week later in Calgary een goed WK Allround. Want die ging na drie afstanden van het WK in Calgary toen gewoon nog aan de leiding. En zakte eigenlijk pas op de 5 kilometer. Spreekwoordelijk door het ijs zakte ze in ieder geval terug naar de vierde plaats. Toen geen podium voor Richardson op dat door Martina Sablikova gewonnen toernooi in Calgary. Dus wat dat betreft bewees zij wel dat het mogelijk is, dat het kan. En Takagi schat ik toch als een betere allroundster in natuurlijk dan Richardson was. Want dat was toen een probeersel voor de vrouw die we toch ook kennen als een sprinter. Maar uniek, helemaal uniek is het dus niet. Maar het is wel gewaagd wat Takagi doet. Ik wil nog even, Simon, met jou naar de Nederlandse vrouwen. We hebben Sanneke de Neeling gezien die een persoonlijk record rijdt. Dus dan doe je het sowieso goed. Maar wat vind jij van Jutta Leerdam en Letitia de Jong? Vallen ze je tegen? Ja, die vallen duidelijk tegen. Ja, en die zitten ook bij elkaar in de ploeg. Ik had daar meer van verwacht. Maar goed, laten we naar de 1000 meter kijken. Ze zijn allebei beter op een 1000. Ja. Dus wellicht dat ze daar behoorlijk weer wat goed kunnen maken. Maar hoe is dit dan voor een sprinter om dan zo'n 500 meter, om zo je toernooi te beginnen? Ja, dat zag je wel voornamelijk aan het gezicht van Jutta. Die stond op onweer. Die baalde behoorlijk dat die race niet snel genoeg was en niet goed ging. Ze had een aantal misslagen. Zeker de buitenbocht liep niet goed. De start was niet oké. Het kan spanning zijn, zo'n eerste 500 meter. De kop is voor haar eraf. En ik hoop dat ze straks een hele goede 1000 meter kan neerzetten. Ja, zij geeft mij nooit het idee dat ze nou heel erg vol spanning zit. Maar misschien is dat de buitenkant, hoor. Als ik terugkijk en naar mijn oud-schaatscollega's en ook nu nog steeds de sporters. Ik ken eigenlijk niemand die zonder spanning aan de start staat. En het is ook eigenlijk goed om spanning te hebben. Het ligt alleen maar aan in welke mate en kun je er goed mee omgaan. Een soort gecontroleerde spanning moet het zijn. Je moet zeker wat spanning hebben. Het T-half zit vol. Dit is het toernooi van het jaar voor heel veel atleten. Ja. En hier wil je heel goed zijn. Op dit moment wordt er gedweild. Wij komen straks bij u terug. En dan gaan de mannen de 500 meter rijden. Het is ijskoud. Je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles te? Dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar een streek door ons verhaal. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je eigenlijk geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf? Wat ben jij hard? Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste al, doe tenminste al. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar gestrekt door ons verhaal. Laat je me zo in de kou staan. Waarom zou je dat doen? Het is net als ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net als ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ja, vaste gasten inmiddels in schaatsuitzendingen. Nielson met IJskoud. Edwin Cornelissen staat op de tribune bij Kjeld Nuis-fans volgens mij. Ze moeten nog heel even wachten. Ze moeten nog even wachten, maar ja, we zijn begonnen natuurlijk met de mannenraces. En ja, het is wel mooi, we hadden er net het oud-Hollands spreekwoord zo'n beetje, hè, als aanmoediging voor de schaatsers. Maar deze dame heeft een karton. Dat kwam een beetje schuchter omhoog. En dan moet je eventjes vertellen, daar staat Go Kjeld. Maar wat heb je er allemaal opgeplakt? Twee foto's uit de krant. Dus je bent uit de krant gaan knippen. Portretten zijn het van Kjeld Nuis. Eentje met de vlag in de hand en de vingertjes omhoog als winnaar. Ja, dat is van de Olympische Spelen. Die is van de Olympische Spelen. Moet je even vertellen, wat is dat met jou en Kjeld? Nou ja, ik heb hem zien schaatsen 2 jaar geleden. En ja, ik ben gewoon fan geworden. En waarin zit hem dat? Ja, ik weet het niet precies. Hij kan gewoon heel hard schaatsen. Ja, hij is heel goed. Of heeft het ook met zijn persoonlijkheid te maken, zijn uitstraling? Ook, zeker. Maar nu heeft Kjeld natuurlijk niet zo makkelijk seizoen. Ja, we hebben het afgelopen weken gezien, hè? De privéperikelen. Maar ook, ik las, ja, hij heeft nieuwe schoenen. Is hij gaan proberen voor dit toernooi? Is dat zo verstandig geweest trouwens? Ik weet het niet. Hij heeft dus van inderdaad wel dat hij nieuwe schaatsen zou proberen. Maar ik weet niet of dat heel handig is. Maar je moet het een keer proberen. Want ik hoor altijd dat schaatsen zeggen, ja, die schoenen die zijn zo'n beetje heilig, hè? Daar rijden ze jaren op. Ja, dat klopt. Dus dat is een beetje een risico wat hij neemt. Heb jij je verwachtingspatronen ook een beetje moeten aanpassen gezien die afgelopen weken? Nee. Nee. Is hij nog steeds voor jou een topfavoriet voor het goud? Ja, inderdaad. Dus waar iedereen zegt, let vooral op Kai voorbij, zeg jij? Kjeld Nuis. Nou, je hoort het, Dione. Knoop hem in je oren. Kjeld Nuis komt straks in rit 10 op de baan tegen Yamada. Simon Kuipers, jij hebt het WK Sprint gereden. Ik was erbij in Moskou. Ik moet nog vaak aan dat toernooi denken. Jij werd daar derde. Brons voor jou. Laten we gewoon even teruggaan naar die tijd. Precies 10 jaar geleden dus, in Moskou. Kuipers zit naast, tuitert nu. 35-44. Goed. Sneller dan sneller dan Davis. Sneller ook, sneller in de ronde dan Davis. Eén man, nu onder de 35 seconden. Hugh Lee, de regerend wereldkampioen. Dan laat je zien dat je inderdaad al tweevoudig wereldkampioen sprint bent. Kuipers er naartoe, in de binnenbocht. Hij heeft veel meer snelheid dan de Japaner. Gaat hem pakken. Pak hem, gaat pak hem. Pakken, goed zo. Hij pakt hem. Kuipers, uitstekend, kom op. Doorrijden. Hier komt een baanrecord en hoe? Wow. 1.8.93. Kuipers, jongen, je doet mee voor de medailles. Deze zal echt het onmogelijke moeten presteren om in het klassement nog weer door te dringen tot de medailles. Dat was het bij de mannen gisteren, een dag met twee gezichten. De twee belangrijkste Nederlandse outsiders voor de titel, Stefan Groothuis en Erwin Wennemars, kwamen ten val. Simon Kuipers presteerde wel naar behoren. Hij stond na dag 1 op de derde plaats. Goed weg. Kuipers, goed mee. En schaatsen, Kuipers. Niet gaan rennen. Oh, en misser. Blijf staan. Nog een misser. Wegklassement. Het is gewoon in één keer weg. Je bent in één keer gewoon zo goed als je het voorstelt. Het is gewoon in één keer. Het is er gewoon niet meer. En dan het is gewoon heel zonde. Dat even knop omzetten. Goede start, inderdaad. Van Kyu Lee. Tweevoudig wereldkampioen. Nee. Weg, wereldkampioen. Ja. Dit is sprinter, er kan gewoon zoveel gebeuren. Kuipers dan om het brons tegen de nummer 2 in het klassement. Kuipers. In 1:09:55. En Nagashima laat het lopen. Johnny Davis wordt wereldkampioen. Maar Kuipers, inderdaad, heeft zijn bronzen medailles te pakken. Ja, je zit zelf ook een beetje, af en toe een beetje pijnlijk te kijken. Ja, dat klopt. Het was een heel bijzonder toernooi. Leuk om terug te horen trouwens. Maar je hoort, er kan zoveel gebeuren tijdens een sprinttoernooi. Ja. Misslagen, mensen die vallen. Dat heeft allemaal te maken met dat er zoveel druk op staat. En alles moet, als dat startschot gaat, alles moet in die 4-35 seconden moet lukken. En ja, daar worden ook foutjes gemaakt. En degene die dan het meest constant is, en dat was Shani op dit moment daar toen, die won. Ja, want we hadden Erben die op de eerste 500 meter onderuit ging. Hè. We hadden Stefan Groothuis die bij de start al met zijn punt in het ijs. Ja. Kyuhyuk Lee viel dus uiteindelijk. Ja. Is dit zo'n ultiem voorbeeld van waarom sprint ook zo mooi is? Ja, het is prachtig. Het blijft tot de laatste afstand blijft het spannend. Maar je moet dus alles bij elkaar houden. In je hoofd ook. Hoe heb jij dat toen gedaan? Nou, ik hoorde mezelf net zeggen tijdens dat interview toen, ik moet de knop omzetten. Ja. Want die 500 meter op de tweede dag had ik verpest. Door een grote misslag. En vandaar, Martin zei het al, Martin Hersman, de commentator. Dat ik met klassement weggooide. Maar uiteindelijk kon ik toch de knop omzetten. En een goede 1000 meter nog rijden. Om te zorgen dat ik in ieder geval nog een medaille mee naar huis kon nemen. Maar wat is dat dan, die knop omzetten? Ja, knop omzetten is, je kunt niks meer doen wat er in het verleden is gebeurd. Je kunt de boek is dicht. Je kunt alleen maar denken van en naartoe werken naar een goede 1000 meter. En hoe ga ik een goede 1000 meter rijden? Hoe moet ik mijn bocht aansnijden? Ga diep zitten. Technisch goede race rijden. Als je doe je dat, dan heb je het zelf in eigen hand. Ja. Ja, dat klinkt dan nu, zoals je nu zegt, best eenvoudig. Ja, dat je het in eigen hand hebt. We doen het elke dag. We staan elke dag op het ijs. Elke trainingen. Daar trainen we elke dag voor. Ja. Ja, en dan moet je het op het moment, tijdens een wedstrijd, moet je het ook doen. Sebastiaan, was een mooi toernooi, hè? Ja, zeker. Ja. Weet je hem nog? Ja, ik moest wel een paar dingetjes terugzoeken. Valse start, de trouwens. Bij dit toernooi. Eerste, ja. Even terug naar het heden, de realiteit inderdaad. Even kijken, we noteren rit 4, 500 meter mannen. Eerste valse start van het toernooi. En was het dan Joey Mantilla? Nee, het was niet de Amerikaanse wereldkampioen op de Maastart. Het was zijn Koreaanse tegenstander Jae-Wong Chung. Jonge gozer, 19 jaar jong. Die de valse start maakte. Wat dat toernooi inderdaad daar in Moskou was zo'n lege hal, zo'n akelig lege hal. Dat was dan weer jammer. Want het toernooi was hartstikke mooi. Er zat in ieder geval veel in. Ik kan me die grote klap van Erben nog heel goed herinneren inderdaad. Ja. Het leek een beetje op zijn val destijds in Nagano. Alhoewel, daar blesseerde hij toen zijn arm heel zwaar. Dit keer was het zijn lies. Meen van zijn linkerbovenbeen waar die blessure op liep. En die moest echt van het ijs getild worden. Inderdaad, de val van Groothuis. En heel jammer, die tweede 500 meter van Simon, die een beetje de mist inging. En uiteindelijk, we hadden het net over Mio Takagi. Shawnee Davis als winnaar. En dat was natuurlijk ook iemand die wereldkampioen sprint en allround is geweest in het verleden. En als je dan nu kijkt, om alweer even het bruggetje naar het heden te maken, de rit met Joey Mantilla, die nu wel is vertrokken. 1 Amerikaan doet mee aan dit WK sprint bij de mannen dus. Alleen Joey Mantilla, waar je ziet bij de vrouwen dat er toch wel wat nieuwe namen beginnen op te komen. Dames als Kimmy Guts, Bri Bocox, dat zijn dames van wie we nog wel wat meer gaan horen in de komende 4 jaar. Blijven de Amerikaanse mannen echt achter. En is het ook wel een teken dat alleen Mantilla zich heeft weten te kwalificeren voor dit WK. En dat hij ook dik verliest op de 500 meter van de Koreaan Jae-Wong Chung. Die rijdt 35-49, dat is de voorlopig tweede tijd achter Ignat Golovatschuk uit Wit-Rusland. Die gaat aan de leiding in 35-37. Mantilla 36-06. Ja, dan ben je geen sprinter. Shawnee Davis is er niet bij. Dat weten we al een tijdje. Die hebben we nog niet gezien. Mis je hem, Simon? Het is natuurlijk een heel markant figuur in het schaatsen. En hij heeft jarenlang ons dwars gezeten. En ons was Steven Groothuis, Mark Tuitert en ik. Ja. Wij waren altijd met z'n drieën. We zaten bij elkaar in een ploeg tegen hem aan het opboksen. En altijd als eentje van ons hem versloeg in een wedstrijd, dan kregen wij weer de motivatie om weer een seizoen door te gaan. En met Jack Ory ook om nog weer nieuwe trainingen te verzinnen. Om van hem te winnen. Zij was echt een grote rivaal. Ja, en jullie motivator dus ook. En ook een motivator van ons. Ja, dat weten we van Erben ook. Ja, Erben hing op zijn koelkast, geloof ik. Ja, precies. Dus jullie gebruikten elkaar om beter te worden. Ja, hij heeft de lat hoog gezet. En wij zijn er naartoe gegaan. En we hebben ook die lat ook weer hoger gezet. En we hebben met elkaar gezorgd dat het schaatsen naar een nog hoger niveau ging. Ja, we zijn een beetje. We vinden het gewoon jammer dat hij er niet is. En we weten ook niet precies of hij nou gestopt is, ja of nee. Erbe heeft wel contact met hem gehad tijdens de WK-afstanden. Hij is aan het trainen, hè? Dat hebben we nu begrepen. Dus hij traint jonge mensen in Milwaukee. Kijk. Maar of hij nou zelf nog traint en of hij dan volgend seizoen nog terugkomt, dat is een beetje gissen. Wat denk jij? Het wordt steeds lastiger. Ja, hè? Het wordt steeds lastiger om. Hij wordt ook ouder. En leeftijd zegt niet alles. Maar zeker bij het sprinten. Een jaar ertussenuit. En niet meer met wereldniveau jezelf meten op wereldniveau. Ja. En dan weer terugkomen, dat is heel lastig. Kan eigenlijk niet, hè? Sebas, wat denk jij? Nee, ik denk ook dat het klaar is. Ja. Hij is 36 nu al, hè? 36 jaar. Hij wordt dit jaar 37. Douwe de Vries doet dat ook, ja. Dus ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Maar die heeft toch wel een andere carrièreopbouw gehad dan Shawnee Davis. Ja. Maar hij was wel een imposant figuur. En altijd wel mooi als hij erbij was, inderdaad. Zo nu en dan wist hij nog eens uit te halen. Maar ik heb inderdaad ook wel eens via de mail de afgelopen maanden nog contact gehad. Ook met mensen uit zijn omkadering. En iedereen hult zich echt in stilzwijgen als het gaat om het antwoord op de vraag: is Shawnee nou gestopt of niet? Dus ja, dan moet hij dan zelf maar eens een keer het antwoord opgeven. En dan verdient hij wel, vind ik, een mooie ceremonie. Bijvoorbeeld bij een toernooi zoals we daar nu mee bezig zijn hier in Tialf. Om hem op een mooie manier te danken voor een mooie carrière. Overigens heb ik net een nieuwe snelste tijd gezien op de 500 meter bij de mannen. Dat houden we natuurlijk nog steeds bij. Joël Dufter uit Duitsland, 23 jaar jong, rijdt 35-20. Geen persoonlijk record, wel de snelste tijd. En het is nog twee ritten wachten voordat Kai Verbeij in actie gaat komen als eerste Nederlander op dit 50ste wereldkampioenschapsprint bij de mannen. En daarna ook nog Hein Otterspeer en Kjeld Nuis. Simon, is Kai Verbeij voor jou ook de ultieme favoriet? Nou, hij liet in Insel zien dat hij heel erg goed is. Ja. En Kai is ook een coole kikker. Die vindt dit prachtig. Een vol T-half, die spanning. En je zal aan Kai ook niet zo goed zien dat hij zenuwachtig is. Maar dat is hij wel degelijk. Ja. Want zo'n toernooi, die wil je winnen. En hij is in hele goede vorm. Dus ik heb hem wel als favoriet staan, ja. Ja, en is en waarschijnlijk ook omdat we het er net over hadden, dat hij vrij constant is. Ja, hij is heel constant en dat is heel erg knap. Dat is echt heel erg knap, ja. Hein Otterspeer? Ja, Hein, ik... Het is wel mooi dat hij erbij is, eigenlijk. Ja, het is prachtig voor Hein. Kijk, Hein gaat vaak op het moment dat het echt moest, ging het af en toe mis bij Hein. Maar hij plaatst zich echt perfect voor dit toernooi. Ik las alleen gisteren een artikel van Hein waarin hij zei dat hij de race van zijn leven wilde rijden. Maar volgens mij kun je beter bezig zijn met de manier waarop je een race rijdt. En dan kijken wat het waard is. Ja, je niet jezelf met extra spanning naar de start sturen. Ja, ik denk dat het is al spannend genoeg. En wees bezig met de opdracht, wat je moet doen. En daardoor ga je... Mijn inziens is het snel schaatsen. Ja. Heb je hem niet nog even gebeld om te zeggen, Hein, rustig aan? Nee, ik vind Hein een hartstikke goede kerel. Dus ik hoop dat hij heel hard rijdt hier. Kjeld Nuis, wat kan Kjeld Nuis wat jou betreft vandaag en morgen? Ja, spannend ook. Ook wat zijn schoenen die hij gewisseld heeft. Hij is natuurlijk meervoudig Olympisch kampioen geworden op zijn andere schoenen. Het gaat niet lekker bij hem. Wat privé werd al genoemd. Maar dat heeft natuurlijk een gigantisch effect op het schaatsen. Zo niet eigenlijk alles. Dus ik weet niet of het een juiste keuze is om die schoenen te gaan rijden. Wat leg even uit voor de mensen die niet weten wat er dan gebeurt. Wat maakt het anders? Nou, een schoen moet je zien, dat is zo'n fijne afstelling. Ten eerste al hoe de schoen op je buis, op je ijzer staat. En ook de pasvorm van de schoen. Geen één schoen is hetzelfde. Ik heb volgens mij 20 of 25 paar schaatsschoenen nog thuis liggen. Ja. Omdat ik ook tijdens mijn carrière op zoek was naar goede schoenen. En dat valt gewoon heel erg nauw. En ja, ik hoop dat het bekeld goed uitpakt. In de training is het goed bevallen. Maar een wedstrijd is toch altijd anders dan een training. En zeker een WK. Plus dat je nog wat andere spanning erop hebt. Het kan een heel mooie afleidingsmanoeuvre zijn. Van hey, ik heb nieuwe schoenen. Ik heb frisse moed. Dan ga ik het toernooi in. En ik denk dat op die manier dat Kjeld kan gaan helpen. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, doe dat nou even niet. Zo halverwege het seizoen of aan het einde van het seizoen. Wacht nou even tot het helemaal is afgelopen. Ja, dat kan. Alleen in Insel reed hij natuurlijk niet naar zijn kunnen. En daar baalde hij van. Dus hij is op zoek naar iets nieuws. En wellicht kunnen die schoenen hem net dat laatste setje brengen. Ja, dat is waar schaatsers dus ook altijd naar op zoek zijn. Ja, continu. Waar zit het hem in? Het is heel erg lastbaar. Het is heel erg lastig meetbaar. En het is heel belangrijk dat je echt een goed gevoel en vertrouwen hebt op het materiaal waarop je rijdt. Nou, laten we hopen dat hij zich goed en vertrouwd voelt. Straks in rit 10. Nu eerst Kai Verbeij in rit 8. Sebastian Timmerman. Ja, het is een beetje als een wielrenner die zonder enige testen in de benen, zeg maar, op een nieuwe fiets gaat zitten. Hè? Bauke Mollema weet erover mee te praten. Die had het volgens mij toen een keer in de Tour in de laatste tijdrit. En dat viel toen verschrikkelijk tegen. Het is een risico dat je neemt. traint om van materiaal te gaan veranderen. Overigens, over wielrennen gesproken, Ster van Zwolle is bezig. Maar wij richten ons vooral nu op het schaatsen op deze wintersport. Want de Nederlandse grootheid Kai Verbeij staat in de baan. De enige man die kan zeggen dat hij Europees kampioen sprint is geweest in zijn loopbaan. Hij werd al twee keer de twee toernooien die verreden zijn in 2017 hier. En dit jaar in Colalbo werden allebei gewonnen door de man die nu is vertrokken in de binnenbaan. Door Kai Verbeij, 24 jaar. Mooie profielen ook weer en in de aanloop naar dit toernooi gelezen over hem. In de krant neemt het op tegen Henrik Fargeli-Rücke. Dit seizoen doorgebroken. En gaat goed mee die Rücke. Want open 200ste sneller dan Kai Verbeij. Verbeij nu door zijn specialiteit de bocht heen. Maar dat verliep toch een ogenschijnlijk ietsje minder soepel dan ik in het verleden wel eens heb gezien. Nu naar de buitenbaan toe. Kai Verbeij heeft de tweede buitenbocht op deze eerste 500 meter. En moet proberen Henrik Fargeli-Rücke voor te blijven. En dat gaat hem lukken. Ondanks die buitenbaan Rücke. De nummer 3 van het Europees kampioenschap wordt verslagen door de Europees kampioen Verbeij. Die finisht in 34-72. En zo snel reed Kai Verbeij dit seizoen nog niet. 34-72 is zijn beste seizoenstijd op de 500 meter. En ik moet een beetje lachen omdat hij dan weer typisch op zijn Verbeijs reageert. Even de schouders omhoog richting zijn coach Gerard van Velde. Gouden Gerard van 2002 Salt Lake City 1000 meter. En dan maakt Verbeij zo'n reactie van ja. Eerst maar eens even afwachten wat de concurrentie dadelijk doet. Maar 34-72, zo snel was Verbeij. Dus in ieder geval dit seizoen nog niet op de 500 meter. En als regerend wereldkampioen heeft hij natuurlijk die 1000 meter achter de hand. Waarop hij vanmiddag eventueel tijd kan gaan goedmaken op de concurrentie. De concurrentie komt natuurlijk uit Rusland. Straks Pavel Kuliznikov komt natuurlijk uit Noorwegen. Håvard Lorentzen komt ook dadelijk nog in actie. Eerst maar eens kijken wat de tweede Nederlander gaat doen. En dat is Hein Otterspeer. Otterspeer, de Nederlands kampioen sprint van dit seizoen. Het toernooi waar Kai Verbeij ontbrak. Omdat hij zich via het EK al rechtstreeks had gekwalificeerd voor dit toernooi. Nuis deed ook niet mee omdat hij al een aanwijsplaats had verkregen. Maar deze Otterspeer was er dus wel bij. Hij moest wel rijden en dat deed hij goed. De 30-jarige Otterspeer werd voor de tweede keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen. Start in de binnenbaan. Nu is vertrokken ook in één keer goed weg tegen de 28-jarige Arthur Nogal uit Polen. Otterspeer kwam dit seizoen tot 34-74 hier in Heerenveen. En moet die tijd dus gaan evenaren om Verbeij van de eerste plaats te verdringen. Opening, 9-94. Otterspeer zal het moeten hebben van zijn rondje. En Nogal is goed vertrokken, want die zit al dicht op de huid van Otterspeer. Die gaat naar de buitenbaan toe op de kruising. Het verschil blijft stabiel, blijft gelijk. En Nogal heeft nu de tweede binnenbocht om onderdoor te komen. Dat doet hij met moeite. Moest een beetje inhouden, de pol. En ligt nu een metertje voor nog op Otterspeer. Maar die versnelt beter uit. Is er voorbij, is er voorbij. Otterspeer wint de rit, tweede tijd. 34-92. Hij was dus al eens sneller. Hij verliest 2/10 op Kai Verbeij op deze 500 meter. Maakt ook een beetje zo'n gebaar richting Jacques-Henri van Bois. Had beter gekund. Ik laat wel wat tijd liggen. 2/10 op de 500 meter is 4/10 natuurlijk vanmiddag op de 1000 meter. De achterstand van deze Hein Otterspeer. Die twee keer in het verleden op het podium stond na een WK sprint. Maar dan moeten we alweer enigszins terug in de tijd. 6 jaar geleden Salt Lake derde bij het toernooi waar Michel Mulder won. En toen 2 jaar later in Astana 2015. 4 jaar geleden dus tweede achter Pavel Kuliznikov. Over podium en WK sprint gesproken. Kjeld Nuis, en u hoort het aan het publiek. Hij is echt de publiekslieveling. De uitgesproken Kjeld Nuis. Die nu voor de 6e keer gaat meedoen aan een WK sprint. 3 keer stond hij op het podium. Hij werd 2 keer tweede en 1 keer derde. Vorig seizoen, na die voor hem zo uitermate succesvol verlopen Olympische Spelen, werd hij een week na die Spelen tweede bij het WK sprint achter Håvard Lorentzen. Nu wil Nuis gaan in eerste instantie voor het podium. Maar die rommelige winter die hij bijna achter de rug heeft, rijdt trouwens nu tegen Masaya Yamada uit Japan op de nieuwe schoenen. Zakt wat later in dan Yamada. Starter keurt het goed. 1 startschot, dus vertrokken. Kjeld Nuis, die dit seizoen tot 34-91 kwam. Al snelste seizoenstijd bij de NK-afstanden. Toen die vierde werd op de 500 meter. Ook nu in 9-89. Dat is een dikke 1/10 van een seconde langzamer dan Yamada. Yamada keurig goed door die bocht heen. Komt wel wat omhoog met zijn bovenlichaam, maar zit dicht bij Nuis. Nuis op de kruising naar de buitenbaan toe. Krijgt nog wat toegeroepen van Jacques-Henri. Niet zo stoïcijns als anders. Yamada moet inhouden in de tweede binnenbocht. Van buiten te komen. Handje naar het ijs ook bij Yamada, die van Dans voorbij is aan Kjeld Nuis. Nuis keert terug, is ernaast, is er voorbij. Wint de rit, 34,98 voor Kjeld Nuis. 700ste langzamer dan bij de EK afstanden eind december. Hij staat ermee voorlopig derde. Nederland 1, 2 en 3. Voorbij Ottesveer en Nuis. Maar ja, er komen nog 4 ritten, nog 8 anderen om daar verandering in te brengen. Ja, dat wou ik zeggen. 1, 2, 3 blijft het niet. Dat weten we toch wel zeker. Maar Simon Kuipers, wat is dit waard? Eerst maar eens even die tijd van Kai voorbij. 34,72. Nou, als je kijkt naar het baanrecord, de dames reden 1/10 boven het baanrecord. En de mannen zijn daar nog wel een stukje van verwijderd, nog 1/17 van verwijderd. Ja. Ze zijn er goed 1/15 van verwijderd. Dus daar zit nog wel wat rek in. Dus het kan harder? Het kan nog zeker een stukje sneller, ja. Nou, we gaan kijken hoeveel harder het gaat. Het nieuws, kan ik u vertellen, van 4 uur verschuiven we even naar achter. Want we gaan weer naar Sebastian Timmerman voor de laatste rit op de 500 meter. 34,31 is inderdaad het baanrecord van Michel Mulder. 27 december 2013, het Olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen van Sochi. Wat een fantastische rit was dat. Zegt genoeg, hè, dat dat... ruim 5 jaar later nog altijd het baanrecord is. Kulisnikov kwam tot op 700ste in 2015. Nu de wereldkampioen van vorig seizoen in de baan. En de Olympisch kampioen op de 500 meter. Horvath Lorentzen tegen Tatsuya Shinyama. De Japanner die kan winnen. Die kan